श्री राजशेखर मंसूर अपने गायन का आरंभ राग मीरा की मल्हार से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं तुम घन से। Thank you. Yeah.

Thank you.